Er staat hier, ik ben niet te koop. Dit was ooit een soort winkel, zeg maar. Oh. En het is een hele grote woning. Ja. En de makelaar adverteerde met... er is geen tuin, maar het Rembrandtpark ja, is je tuin. Je kan buiten zitten voor je woning. Ja. Je hebt je eigen bruggetje. Kijk, het uitzicht op het Rembrandtpark hierachter was helemaal niks vroeger. Het was de rand van de stad, hè? Was de rand van de stad. Ja, ja, ja. Maar zo wordt deze woning nu verkocht. Ja, en daar heeft hem... Maar hij wordt verkocht, hij staat te koop. Of is hij al verkocht? Waarschijnlijk onder voorbehoud verkocht. Maar als je kijkt... Zoals het eruit ziet. Ik vind het er kraakbaar uitzien. Die woning gaat helemaal door. Hè? Oh. Dit hoort er ook bij. What the fuck? Oh, die heeft gewoon twee voorkanten. Het is een huis met twee voorkanten. Kijk, en dit is... Kijk hier. Dit is de woonkamer. En dat was de winkel, zeg maar. Ja, hoor. Dus je had hier je woonkamer. De voorkant van 12 meter aan de ene kant en 5 meter aan de andere kant. En 17 meter voorkant. Ja. En het probleem, we hebben ooit een bewoonster hier gesproken die zei... Ja, er is heel veel vocht. De vloer is rot en er zijn ratten die door het toilet komen. Dat soort verhalen, weet je wel. Oeh. Ik nooit meer poepen. Maar dat mag de pret niet... Ja, het is altijd eng, hè? Maar het mag de pret niet drukken. Want goed, als je kijkt... wat een gigantisch oppervlak dit is. En er ligt al een Fermacell vloer. Jezus. Ja. Oh. Nou, dat is gewoon echt een hele goede... En er heeft een vrouw alleen gewoond. Ja, waarschijnlijk man dood. Kinderen het huis uit. Want dit was een... Kijk hier. Dit was een soort kantoortje. Nou, weet ik niet. Ja, dit is de winkelruimte en je kwam dan binnen via die deur. Ja, dit is uit, hoe oud is dit? Uit begin jaren 20, denk ik. Ja. Maar dit is van IJmere. Ja. En IJmere heeft ooit het bezit gekregen van het woningbedrijf Amsterdam. Oh ja, en wij denken dat dit van het woningbedrijf Amsterdam is, want er is voor de rest heel veel particulier bezit. Het is ooit een keer aangekocht in een aankoopronde van de gemeente. Oh. Maar losse eigenaren dan dus? En nou, de rest is particulier, dus dat zijn verschillende eigenaren. En er wonen hier... Maar het is meer dan de helft van de stemmen van deze VVE? Nou, de elfde is 11e woning, 20 woningen dit van IJmere. Ja. En daarvoor zijn er nu 11 verkocht, straks met die 11. Ja. Dus dan zijn ze de meerderheid kwijt. Ja. Maar het grootste probleem is dat als ze nog een derde over hebben, dan kunnen ze een besluit in de VVE niet tegenhouden. De grote eigenaar, de Allianz, wat heb je die 70% regel. Maar wij denken, en wij weten eigenlijk wel, dat IJmere hier helemaal vanaf wil. Want we hebben vorige keer een eigenaar gesproken. Nou, die had het gekocht. Het was een expat. Ja, die was niet boos, maar die zei, ja, ik heb dit gekocht. Het is het enige wat ik nog kon krijgen. Ja. En ik had een huurder gesproken die huurt van iemand die het onderverhuurt. Nou, die begreep onze actie wel. Dus dat is het. Dat is wat er gaande is. En ik heb die man gezegd, ja, wij voeren actie voor... benedenwoningen vooral, of eerste verdieping, omdat dat woningen voor ouderen zijn. Ja. En toen zei hij, nou, dat ben ik met jullie eens. Ja. Was een Nederlander, ook raar. Een Nederlander kom je niet zo vaak meer tegen. Ja, nou. hier, hè? Ja. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen hier gewoon in Amsterdam geboren zijn, hoor. Ze zijn niet allemaal experts. Nou, de huurders hier, dat zijn Amsterdammers. Ja. En verder, ja... Je ziet ook wel het verschil, hè? Daar, kijk, hier is de gevel gereinigd, daar niet. Oh, ja. Dat zijn allemaal verschillende eigenaren. Ja, sommigen hebben plastic, sommigen hebben hout, zou ik zien. Ja, dat. Nou ja, hier ook. Hier is, kijk, nou, dit vind ik altijd zo leuk. De vorige keer had ik een praatje. Ja. Wat mensen denken, hè, is dat dit kunststof is. Maar, dit is een leuk stukje plastic. Ja. De oude kozijnen... Die zitten er nog in. En dit zijn de ramen. Dus de kozijnen, die zijn gewoon op het oude hout geplaatst. En dat was lindenhout. En dat rot niet weg. Ik weet het, omdat ik in zo'n huis heb gewoond. Nee, dus je kan die ramen er gewoon uitslopen en er gewoon weer, en er gewoon weer iets anders in zetten. Dat zou kunnen, ja. Ja. Maar ja, dat moet dus de VVE beslissen, want dit is een beschermd stadsgezicht. Ja. Dus als jij je ramen wil vervangen, nou, dat kan je dus niet doen. Trouwens, er is geen enkel bezwaar. Nee, maar dat sowieso moet dat de VVE beslissen. Moet de VVE beslissen van, we gaan dit allemaal doen. Dat is onderdeel van de casco. Ja, ja, we gaan dit allemaal doen. Ja. En dat... ja, dat zorgt voor een waardevermeerdering. Hè? Dan, als je mooi hout hebt, ja, is het meer waard. Nou ja, kijk, mooie speklijsten hier zo. Hè? Je kent het wel. Speklijsten, oh ja. Dat is dit, dat is hardsteen. Het is helemaal noemden wij dat, geloof ik. Maar dan is het van hout, denk ik, of zo. Ja, maar dit is steen. Dit is, wat zijn dit nou? Is hartstikke... Oh, speksteen, speklijsten. Dat is een soort steen. Speklijsten. Nou, je ziet hier aan dit, hè, dat hier een ander type... raam in heeft gezeten. Zie je wel? Want het dat past is dus niet een winkel. Hier. Nee, ze moeten dicht. Nee, daar hebben ze dus. Dat is, jezus, dit is de befaamde punaisebouw. Ja. Dit zijn punaises. En dit is Trespa. Trespa, ja. Dat ook bekend als Volkern. En dat rot niet weg. Ja, dat is heel goed. Ja. Veel, dat blijft voor altijd gewoon. Ja. Dat is, nou ja, je moet het wel schoonmaken. Ja, liever wel. Ja, het is wit, hè? Ja. Als je wil zien, lieve luisteraar, wat er met Trespa gebeurt als je dat een bepaalde periode niet schoonmaakt, ja, dan kan je hier een gratis studie doen. Wat is slakken? Wat vindt u ervan? Nee, ik ken de mevrouw die er gewoond heeft. Oh, dat is interessant. We zijn live op Radio Pattenpoel. Ik weet niet. Oké.